إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخوات في الله وتكوفوا الاسلام Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa taufiki yake kuweza kukumbushana kwa yale ambayo tunayoelewa kwa kiasi. Na bila shaka maudhui ambayo imezunguziwa imefahamika vizuri sana. Na maudhui hii ni katika maudhui ambayo غاليا ثامنا بغالي ثانا ان ثماني كبوة نا ما دوي ودعوة هي ومكوة نيوني كوينجيزا شبهات مبالي مبالي إلي كوزوية واتو وسيوسكيليزي واتو ونيكولينغانية كتك دعوة هي. Shubha nyingi sana zinasemwa, na insha Allah mimi nitaizungumzia shubha moja tu, alafu nitaitolea ufafanuzi wake. Shubha ambayo wanayosema kwamba sawa, wale ni masalafi wanazungumza ni sawa, lakini wana ila hii. Hii ila hii imetufanya sisi tusiwafuate wao. Ila yenyewe ni kwamba wao hawa wakati wanaposali katika swala na wanapoisoma suratul Fatiha huwa hawadhihirishi bismillahirrahmanirrahim. Hiyo ndio ila yao hawa. Haya maneno niliwahi kuyasikia kwa mmoja katika watu wakubwa tu, nani wapinzani wa dawa hii, akizungumza hivi. Salafu wanapinga kuidhihirisha bismillahirrahmanirrahim katika swala, hali ya kwamba ni aya hii bismillah katika suratul Fatiha. Kauli zilizosomwa zimeonyesha kwamba sisi tunawafuata masahaba katika kila chao, na tunawafuata masahaba bihsani, kwa wema. Hebu tujaribu au tuzisome dalili ambazo kuzungumzia kutoidhihirisha bismillahirrahmanirrahim katika sala. Kwanza ningependa niwafahamishe kwamba si kama bismillah haisomi, maana wao madai yao makubwa wasomi. Kama wanaisoma mbona hatuisikii? Na ni bora zaidi kusomwa isikike. Hata mtu mmoja karibuni kama wiki mbili nyuma pia zungumza hivyo, hawaisomi wale wana. Na kama wanaisoma mbona hatuisikii? Sisi tunafuata masahaba katika hili. Nitazisoma hadithi zote zenye kuzungumzia kudhihirisha na zenye kuzungumzia kusirisha, au zenye kuzungumzia kusirisha bismillahi na zenye kuzungumzia kusirisha, halafu tuangalie maulama wanasemaje kwenye hadithi hizi. Alafu baadaye hapo ndo yakagawika makundi mbalimbali mbali, kwa mujibu wa madhahibu kwa kuziangalia hadithi hizo. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa sahaba wa mtume Allah Anas ibn Malik, mlelewa katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba huyu anasema sallaitu khalfa an-nabii sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilisali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, fakanu yastaftihuna, wakawa wanaifungua sala bilhamdulillahi rabbil alamin, kwa alhamdulillahi rabbil alamin. Sahaba Anas ibn Malik anasema nilisali nyuma ya mtume wa Allah, kwa maana huyu sahaba aliishi kidogo muda, nikasali nyuma ya Abu Bakr, yani wakati wa khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, nikasali nyuma ya Umar, pia nikasali nyuma ya Uthman ibn Affan. Fakanu yastaftihuna, basi wote hao walikuwa kifungua sala bilhamdulillahi rabbil alamin, ikisikika alhamdulillahi rabbil alamin, kwa maana bismillahi haikusikika kwa wao. La yadhkuruna bismillahi rahmani rahim, hawa hawakuwa ni wenye kuitaja bismillahi rahmani rahim fi awali kiraati, mwanzo kiraa, wala fi akhiriha, wala mwisho wa kiraa. Akhrajahu Muslim, hadithi hiyo ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake, sahihi Muslim juzu ya kwanza, ni hadithi 299 katika rakam 52. Wanhu, na kutokana yeye Anas ibn Maliki, wan Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr, anasema mtume ya Allah wa Abu Bakr wa Umar, kanu yaftatihuna bisala, walikuwa kifungua sala bilhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu al-Bukhari, pia katika sahih Bukhari kwamba mtume ya Allah alikuwa kifungua sala kwa alhamdulillahi rabbil alamin, yani akishakufunga sala tu Allahu akbar, basi kulikuwa kuna kinyamazo pale, kuna yata kinyamazo kidogo cha punde kidogo, kisha mtume usikika alhamdulillahi rabbil alamin, yani inasikika hivyo. Wanhu qal sallaitu ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nilisalimi pamoja na mtume ya Allah wa Abu Bakr wa Umar Uthman, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim, sikuwa hipo kumsikia yote miongoni mwao akisoma bismillahir rahmanir rahim. Rawahu Muslim. Wa anhu qala sallaitu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, falam asma ahadan minhum yajharu bismillahir rahmanir rahim, nilisali nyuma ya mtume ya Allah na Abu Bakr na Umar na Uthman, sikumsikia yoyote miongoni mwao akidhihirisha. Nini maana ya kudhihirisha? Ina maana kudhihirisha ni kinyume cha nini? Kusirisha, kwa maana walikuwa kisoma lakini kwa kuisirisha. Sikuwa hipo kumsikia yote miongoni mwao akidhihirisha bismillahir rahmanir rahim. Rawahu Ali ibn Jaadi al-Jawhari wa Darakutni wa Ibn Hibban, qala Imam Dhahabi, amesema al-Imam Dhahabi, hadha hadithun thabitun ma la yughbar, hadithi hii imethibiti na haina vumbi lolote, vumbi kwa maana shaka. Hadithi hii ni sahihi, imethibiti, haina shaka yoyote. Hadithi ya Anas ibn Malik kwamba nimesali nyuma ya mtume ya Allah na Abu Bakr na Uthman, sikuwa hipo kumsikia yote miongoni mwao akidhihirisha bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo masalafu wanaposalisha ikawa inasikika alhamdu tu, basi ni kwa sababu ya hadithi hizi. Waqala Qatada, na akasema Qatada Hafidh, yuaddi alhaditha bihurufihi, hadithi hii inaitia nguvu hadithi za nyuma kwa herufi zake hasa. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha istaftaha salaa, anasema sahaba mtume Abu Huraira, mtume wa Allah alikuwa anapoifungua sala, qala, alikuwa akisema alhamdulillahi rabbil alamin, thumma sakata Hunayatan, kisha unyamaza kitambo, akasoma aya nyingine, akhrajahu Dharqutni. Hadha alhadithu sahihi. Wa Nu'aym al-Mujmir qala sallaytu wara Abi Bakr. Na kutokana sahaba mtume ala Nu'aym al-Mujmir amesema niliswali mimi nyuma ya Abu Huraira, fakara Abu Huraira akasoma. Tuwe makini hapa sasa. Anasema nilisali Nu'aym al-Mujmir, anasema nilisali nyuma ya sahaba mtume Abu Huraira, fakara Abu Huraira akasoma kwa sauti, Bismillahir Rahmanir Rahim. Thumma qara'a bi umul Qur'an, kisha kasoma suratul Fatiha. Hatta idha balagha ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Qal Abu Huraira ambaye ni imam akasema amin. Faqala an-nas, wa kasema wote amin. Qal akasema walladhi nasi bi yadihi, akasema Abu Huraira, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, inni la asbahukum salatan, mimi nimekushabihishieni nyinyi sala, bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Allah. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hii ameitoa Imam Nasa'i wa Ibn Khuzaimah Ibn Hibban wal Hakim. Hadithi hii inakwenda kinyume na hadithi zile ambazo za mwanzo tumezisoma. Za mwanzo zile tumeziona zote zinaonesha kwamba mtume alikuwa akithirisha bismillahi na akithirisha alhamdulillahi. Hii hadithi hapo inaonesha kwamba mtume akithirisha bismillahir rahmanir rahim. Hadha hadithun sahihun wa dhakara al-jahru bil basmala fi hishab. Wanazuoni wanasema hadithi hii ambayo imetaja bismillahi kwa wazi, hadithi hii ni shadun. Na tu hadithi wanaelewa hadithi shadu ni ile ambayo ameipokea mtu ambaye makbulun yukhalifu amman awla minhu au awthaka minhu. Ameipokea mtu ambaye ni makbul, lakini anakwenda kinyume na mtu ambaye ni bora zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo hadithi hii ni shadh. Na wako waliosema kwamba hadithi ni shadh min aqsami alhadithi dhaifa. Tafarar bihi Nu'aym Mujmir wa khalafa jama'an, yeye kwa hadithi hii akenda kinyume na wengi tu kikundi, minaruati katika upokezi wa hadithi, lam yadhkurha, wa hakuitaja hadithi hii, an Abi Huraira. Kwa hiyo hao wanaosema kwamba wao wanaidhihirisha bismillah, wao wanategemea hadithi hii ambayo ni shadh. Wa hadha alhadith kad dhakarahu, hadithi hii imetaja Sheikh Mukbil bin Bilbile katika kitabu chake Sahihul Musnad. Naam, maulama wanasemaje kuhusiana na hadithi hii? Baada kuzisoma hadithi hizi tuende kidogo tu, maulama wanasemaje kuhusiana na hadithi hizo ya kutoisirisha bismillah. Qala Ibn Qudama, amesema Ibn Qudama, wala taqtalifu ruwatu an ahmada an jahra biha ghayru masnun. Amesema Ibn Qudama, wala taqtalifu ruwatu, na wala hawakutafautiana wapokezi wa hadithi, an ahmada, kutoka kwa Ahmad bin Hanbali, an jahra biha, ya kwamba kuidhihirisha bismillah ghayru masnunin ni jambo ambalo halikusuniwa. Hayo maneno ya Ibn Qudama al-Maqdisi ni katika Mashafi, ni katika Mashafi. Qala at-Tirmidhi, amesema al-Imam Tirmidhi, wa alayhi, na juu yake jambo la kutoidhihirisha bismillah, al-amalu inda akthar ahli al-ilm, hivyo ndivyo wanavyofanyiwa kazi kwa wengi katika wanazuoni, min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kuanzia masahaba mtume wa Allah, wa man ba'dahum, na wale ambao waliokuja baada ya masahaba, min at-tabi'in, katika tabi'in, minhum, miongoni mwa masahaba, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa dhakara huna, akayataja hayo Ibn Mundhir an Mas'ud wa Ibn Zubair wa Ammar, wa bihi yaqulu al-Hakim, na hivyo hivyo ndivyo alisema Hakim Muhammad, والأوزاعي والثوري وابن مبارك واصحاب الرأي نات اصحاب الرأي وابو داود الظهري ويروى مكلاو في لفيلة عن عطاء والطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجار بها هو مذهب الشافعي ويذهريش بسم الله نكتك مذهب يكي شافي قوي ولو أنا أذهريش بسم الله واو أنا جكتا زيدي كتك وفاند مذهب يكي شافي أمباو حديثيك نشاد كما تولفونا لحديث أبي هريرة أنه قرأ وقال صلاة وقد صاح أنه قال ma asma'ana rasulan asma'ana, yale ambayo tunao tumeyasikia kwa mtume Allah na sisi tunakusikilizisheni, wa ma akhfa alaina akhfainahu, na yale ambayo yamefichika kwa sisi basi tunayaficha kwa nyinyi. Hadithi ya muttafaqun alayhi. وقد وردت أدلة في ذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستثنون صلاة بالحمد لله رب العالمين كما تلبيونا. كيو ونبقوا مسألة في هواي ذهريش بسم الله نكوى سبب يهود يهيزي دليل هيزي سيكما هوا ونفايا جامبو ومانا كنبا هوا تاكي أو هوا بيندي أو ونكونا كنيمنا وينجيني كناتو انغاليوا عجيه منتومي الله مفايا هيفيو kwa kuangaliwa hadithi ambazo zimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama masala ya kusema kwamba bismillah ni aya au si aya, kuna khitlafu kubwa kati ya maulama, lakini kauli uraje kwamba bismillah ni aya katika suratul fatiha. Bismillah ni aya katika suratu fatiha, wa laqad atainaka sab'an min mathani wal qur'an al azim, kwa hakika tumekupa aya saba zenye kusifu sifa za Allah ambazo ni Qur'ani tukufu. Hakuitalifiana maulama kuhusiana suratul fatiha bismillah ni aya au si aya. Kauli raji kwamba bismillah ni aya katika suratul fatiha, ama katika sura nyingine mfano suratul namli ni aya, ni aya katika suratul namli. Na yoyote ambaye atakayepinga kwamba bismillah si aya katika suratul namli kama anavyosema baadhi ya maulama, fakad kafar, huyo amekufuru kwa sababu amepinga aya katika aya za Qur'ani. Hii ilikuwa ni katika shubha ambayo ni moja katika shubha ambazo na wanaambiwa masalafi kwamba wao wale ni watu ambao sawa wanazungumza sawa, lakini hawataji bismillahirrahmanirrahim. Tumeonelea kwamba shubha hiyo tuiweke sawa, na insha Allah katika mihadhara ambayo mengine itakuwa inafanyika basi tufuatilie ili kupata faida zaidi katika haya. Tunakaribisha masala moja au mawili katika maudhui ambayo imezungumziwa. Naam. Hebu sogea karibu hapo. Na record atakusikia hizi masala ambayo inaulizwa. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh kaja hapa akazungumza, akasema atazungumza nukta tatu ambayo kuhusiana usalafi ni kitu gani. Akasema atazungumza kilugha na kisheria, akaenda akasoma aya ambazo aya nyingi zimeoneshea kilugha, lakini kisheria hatukumsikia kusema. Sasa hapa anazungumza kisheria. Barakallahu fik. Ukumsikia lakini mimi nimsikia pamoja, kama nilichelewa lakini nimsikia kwamba wa shar'an. Na salafi sharia ametaja. Na aya aliyosoma ndio inasibidisha zaidi kisheria. Na miongoni mwa aya ambazo amezisoma ameonyesha fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wao wataamini, na aya imeshuka kipindi cha masahaba wanaambiwa Mayahudi na Manasara. Na katika mwendelezo wa hayo akasema kwamba masalafi wafasiri Qur'ani kwa kutumia rai zao, kwa sababu aya au hadithi ya mtume imekuja, mtume akasema man kala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kwa hiyo atakayesema ndani ya Qur'ani kwa rai yake basi na ajiandalie makalio yake ukaa katika moto. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wao taamini Mayahudi na Manasara, kadhalika washirikina wa Maka, kwa namna ile mfano wa vile ambapo mmeamini nyinyi, faqad ihtadaw, basi wao washaongoka. Ametaja salafi kisheria, Sasa utakuja tena kuja kuweka zaidi. Naam. Swala la pili. Naam. Assalamu alaikum. Ustazi, tumezungumzia kuhusiana na salafi na tukasema kama salafi ni watu wema ambao waliopita, na ukifuata matendo yao ndio umekuwa salafi. Kwa hiyo ile jina la salafi kwa ule mtu mwenye kufuata matendo haya, ina ulazima ya mtu kujitahidi ni salafi, wakati matendo ndio yanaashiria kama huyu ni salafi. Naona kama namjibia shehe hapa. Pia alizungumzia kwamba ukiwafuata masahaba, kuwafuata masahaba, basi wewe utakuwa ni salafi hata kama hujajiita kama ni salafi. Hata kama hujajiita kwamba ni salafu, ukiwafuata masahaba kwa matendo yao bihsani, na kufuata kwa wema kabisa, basi wewe utakuwa ni salafi. Na salaf nisbatu ila as-salaf, as-salafi nisbatu ila as-salafi. Wa min al-mutaqaddimin min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'u tabi'in musalafiyuna, wao ni masalafi. Ukiwafuata hao, basi wewe utakuwa ni katika watu ambao wanasibisha na masalafi. La aiba ala man adhara madhhab as-salafi, qala ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hakuna aibu kwa yule ambaye atakayedhihirisha manhaji ya madhhab, njia ambayo wamepita wema waliopita nyuma. Kwa hiyo lakini huo unaofuata kweli huo salafi. Isiwe hujiti salafi lakini unajiita salafi lakini uko mbali na kuwafuata masalafi. Unajiita salafi lakini uko mbali na kuwafuata masalafi, hiyo itakuwa ni katika alama za mbaya, ni katika alama mbaya. Ya alladhina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan an takulu ma la tafalun. Kwa hiyo kuwafuata watu wema masahaba na tabiina tabau tabiina biihsani, anta salafiyun. ما السلفي نسبة إلى السلفي. قال أهل اللغة والياء ياء النسبة. يا نسبة. يا نسبة. يعني ومن نسبيش أنك وفاته ولويما وليو تنقليا. أظن تكوى إما جبيكا. نعم. نعم تنمليزيها هابو إن شاء الله. بالله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.